Ey iman edenler, kazandıklarınızın temizlerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan Allah için sarf edin. Size verilirse göz yummadan alamayacağınız kötü ve değersiz şeyleri sakın vermeye kalkmayın. Biliniz ki Allah zengindir. Ölmeye layıktır.